อนุปาทารูป646รูปที่มีเป็นอุปาทายรูปนั้นเป็นไฉนโพธัพพายตนะและอาโปธาตโพธัพพายตนะ647รูปที่เป็นโพธัพพายตนะนั้นเป็นไฉนปฐวีธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุที่แข็งอ่อนละเอียดหยาบมีสัมผัสเป็นสุขมีสัมผัสเป็นทุกข์หนักเบาสัตว์นี้เคยถูกต้องกำลังถูกต้องจักถูกต้องหรือพึงถูกต้องโพธพะใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยกายประสาทที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าโพธพะบ้างโพธพายตนะบ้างโพธพธาตุบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นโพธพายตนะ648รูปที่เป็นโพธพายตนะนั้นเป็นไฉนปฐวีชาติเตโชธาตุวาโยธาตุที่แข็งอ่อนละเอียดหยาบมีสัมผัสเป็นสุขมีสัมผัสเป็นทุกข์หนักเบากายที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เคยกระทบกำลังกระทบจักกระทบหรือพึงกระทบที่โพธพะใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าโพธพะบ้างโพธพายตนะบ้างโพธพธาตุบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นโพธพายตนะ649รูปที่เป็นโพธัพพายตนะนั้นเป็นไฉนปฐวีธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุที่แข็งอ่อนละเอียดหยาบมีสัมผัสเป็นสุขมีสัมผัสเป็นทุกข์หนักเบาโพธัพพะใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เคยกระทบกำลังกระทบจักกระทบหรือพึงกระทบที่กายประสาทที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าโพธัพพะบ้างโพธัพพายตนะบ้างโพธัพพธาตุบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นโพธัพพายตนะ650รูปที่เป็นโพธัพพายตนะนั้นเป็นไฉนปฐวีธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุที่แข็งอ่อนละเอียดหยาบมีสัมผัสเป็นสุขมีสัมผัสเป็นทุกข์หนักเบาเพราะปรารภโพธัพพะใดกายสัมผัสอาศัยกายประสาทรูปเคยเกิดกำลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิดเพราะปรารภโพธัพพะใดเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสสัญญาเจตนากายวิญญาณอาศัยกายประสาทเคยเกิดกำลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิดกายสัมผัสมีโพธัพพะใดเป็นอารมณ์อาศัยกายประสาทเคยเกิดกำลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิดเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสสัญญาเจตนากายวิญญาณมีโพธัพพะใดเป็นอารมณ์อาศัยกายประสาทเคยเกิดกำลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิดนี้ชื่อว่าโพธัพพะบ้างโพธัพพายตนะบ้างโพธัพพธาตุบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นโพธัพพายตนะอาโปธาตุ651รูปที่เป็นอาโปธาตุนั้นเป็นไฉนความเอิบอาบธรรมชาติที่เอิบอาบความเหนียวธรรมชาติที่เหนียวธรรมชาติเป็นเครื่องเกาะกลุ่มรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นอาโปธาตุรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอุปาทายรูปอุปาทินรูป652รูปที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือนั้นเป็นไฉนจักขายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะอิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์และชีวิตินทรีย์หรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันธายตนะรสายตนะโพธัพพายตนะอากาศธาตุอาโปธาตุอุปัจจเยรูปสันตติรูปและกวริงการาหานอันกรรมแต่งขึ้นรูปนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออนุปาทินรูป653รูปที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนั้นเป็นไฉนสัทธายตนะกายวิญญัติวจีวิญญัติลหุตารูปมุทุตารูปกัมมัญญตารูปชรตารูปและอนิจจตารูปหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันธายตนะรสายตนะโพธัพพายตนะอากาศธาตุอาโปธาตุอุปัจจยรูปสันตติรูปและกวลิงการาหานอันกรรมไม่ได้แต่งขึ้นรูปนี้ชื่อว่ากรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออุปาทินุปาทานิยรูป654รูปที่กรรมันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกายตนะอิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์และชีวิตินทรีย์หรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันธายตนะ รสายตนะโพธพายตนะอากาศธาตุอาโปธาตุอุปัจจเยรูปสันตติรูปและกวลิงการาหารอันกรรมแต่งขึ้นรูปนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานอนุปาทินุปาทานิยรูป655รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานนั้นเป็นไฉนสัทธายตนะกายวิญญัตวจีวิญญัตลหุตารูปมุทุตารูปกัมมัญญตารูปชรตารูปและอนิจจตารูปหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันธายตนะรสายตนะโพธพายตนะอากาศธาตุอาโปธาตุอุปัจจยรูปสันตติรูปและกวลิงการาหารหมายถึงอาหารคือคำข้าวอันกรรมไม่ได้แต่งขึ้นรูปนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสนิทัสนะรูป656รูปที่เห็นได้นั้นเป็นไฉนรูปายรูปรูปนี้ชื่อว่าเห็นได้อนิทัสนะรูป657รูปที่เห็นไม่ได้นั้นเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าเห็นไม่ได้สัปปติฆะรูป658รูปที่กระทบได้นั้นเป็นไฉนจักขายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะรูปายตนะสัทธายตนะคันธายตนะรสายตนะและโผฏฐัพพายตนะรูปนี้ชื่อว่ากระทบได้อัปปติกรูป659รูปที่กระทบไม่ได้นั้นเป็นไฉนอิทธินทรีย์กวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่ากระทบไม่ได้อินทริยรูป660รูปที่เป็นอินทรีย์นั้นเป็นไฉนจักขุนทรีย์โสตินทรีย์คานินทรีย์ชิวหินทรีย์กายินทรีย์อิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์และชีวิตินทรีย์รูปนี้ชื่อว่าเป็นอินทรีย์อนินทริยรูป661รูปที่ไม่เป็นอินทรีย์นั้นเป็นไฉนรูปายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอินทรีย์มหาภูตรูป662รูปที่เป็นมหาภูตรูปนั้นเป็นไฉนพุทธพายตนะและอาโปธาตุรูปนี้ชื่อว่าเป็นมหาภูตรูปณมหาภูตรูป663รูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นมหาภูตรูปวิญญัติรูป664รูปที่เป็นวิญญัติรูปนั้นเป็นไฉนกายวิญญัติและวจีวิญญัติรูปนี้ชื่อว่าเป็นวิญญัติรูปนวิญญัติรูป665รูปที่ไม่เป็นวิญญัติรูปนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นวิญญัติรูปจิตตสมุฏฐานรูป666รูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานนั้นเป็นไฉนกายวิญญัติและวจีวิญญัติหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ที่เกิดแต่จิตมีจิตเป็นเหตุมีจิตเป็นสมุฏฐานได้แก่รูปายตนะสัทธายตนะคันธายตนะรสายตนะโผฏฐัพพายตนะอากาศธาตุอาโปธาตุลหุตารูปมุทุตารูปกัมมัญญตารูปอุปัจจยรูปสันตติรูปและกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่ามีจิตเป็นสมุฏฐานณจิตตสมุฏฐานนรูป667รูปที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกายายตนะอิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์ชีวิตินทรีย์ชรตารูปและอนิจจตารูปหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ที่ไม่เกิดจากจิตไม่มีจิตเป็นเหตุไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานได้แก่รูปายตนะสัทธายตนะคันธายตนะรสายตนะโผฏฐัพพายตนะอากาศธาตุอาโปธาตุลหุตารูปมุทุตารูปกัมมัญญตารูปอุปัจจยรูปสันตติรูปและกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานจิตตสหภูรูป668รูปที่เกิดพร้อมกับจิตนั้นเป็นไฉนกายวิญญัติและวจีวิญญัติรูปนี้ชื่อว่าเกิดพร้อมกับจิตณจิตตสหภูรูป 669รูปที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตนั้นเป็นไนจักขายตนะกะวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เกิดพร้อมกับจิตจิตานุปริวัติรูป670รูปที่เป็นไปตามจิตนั้นเป็นไนกายวิญญัติและวจีวิญญัติรูปนี้ชื่อว่าเป็นไปตามจิตณจิตานุปริวัติรูป671รูปที่ไม่เป็นไปตามจิตนั้นเป็นไนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นไปตามจิตอัจฉติกรูป672รูปที่เป็นภายในนั้นเป็นไนจักขายตนะกายายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นภายในพาหิระรูป673รูปที่เป็นภายนอกนั้นเป็นไนรูปายรูปกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าเป็นภายนอกโอราริกรูป674รูปหยาบนั้นเป็นไนจักขายตนะโผฏฐัพพายตนะรูปนี้ชื่อว่ารูปหยาบสุขุมรูป675รูปละเอียดนั้นเป็นไนอิทธินทรีย์กวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่ารูปละเอียดทูเรรูป676รูปไกลนั้นเป็นไนอิทธินทรีย์กวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่ารูปไกลสัตติเกรูป677รูปใกล้นั้นเป็นไนจักขายตนะโผฏฐัพพายตนะรูปนี้ชื่อว่ารูปใกล้ปกิณกะทุกกะจบวัตถุทุกกะ678รูปเป็นที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัสนั้นเป็นไนจักขายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นที่อาศัยของจักขุสัมผัสเกิด679รูปไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัสนั้นเป็นไนโสตายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยของจักขุสัมผัส680รูปเป็นที่อาศัยเกิดของเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสของสัญญาของเจตนาของจักขุวิญญาณนั้นเป็นไนจักขายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณ681รูปไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณนั้นเป็นไนโสตายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณธาตุ681รูปไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณนั้นเป็นไนโสตายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณ682รูปเป็นที่อาศัยเกิดของโสตสัมผัสของคานสัมผัสของชิวหาสัมผัสของกายสัมผัสนั้นเป็นไนกายายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นที่อาศัยเกิดของกายสัมผัส683รูปไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายสัมผัสนั้นเป็นไนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายสัมผัส684รูปเป็นที่อาศัยเกิดของเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสของสัญญาของเจตนาของกายวิญญาณนั้นเป็นไนกายายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณ685รูปไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณนั้นเป็นไนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณวัตถุทุกกะจบอารัมมณทุกกะ686รูปที่เป็นอารมณ์ของจักขุสัมผัสนั้นเป็นไนรูปายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของจักขุสัมผัส687รูปที่ไม่เป็นอารมณ์ของจักขุสัมผัสนั้นเป็นไนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของจักขุสัมผัส688รูปที่เป็นอารมณ์ของเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสของสัญญาของเจตนาของจักขุวิญญาณนั้นเป็นไนรูปายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณ689รูปที่ไม่เป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณนั้นเป็นไนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณ690รูปที่เป็นอารมณ์ของโสตสัมผัสของคานสัมผัสของชิวหาสัมผัสของกายสัมผัสนั้นเป็นไนโผฏฐัพพายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของกายสัมผัส691รูปที่ไม่เป็นอารมณ์ของกายสัมผัสนั้นเป็นไนจักขายตนะ กวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของกายสัมผัส692รูปที่เป็นอารมณ์ของเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสของสัญญาของเจตนาของกายวิญญาณนั้นเป็นไฉนโพธพายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของกายวิญญาณ693รูปที่ไม่เป็นอารมณ์ของกายวิญญาณนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของกายวิญญาณอารัมมณทุกกะจบอายตนะทุกกะ694รูปที่เป็นจักขายตนะนั้นเป็นไฉนจักษุใดเป็นปสาทรูปอาศัยมหาภูตรูป4นี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นจักขายตนะ695รูปที่ไม่เป็นจักขายตนะนั้นเป็นไฉนโสตายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นจักขายตนะ696รูปที่เป็นโสตายตนะเป็นคานายตนะเป็นชิวหายตนะเป็นกายายตนะนั้นเป็นไฉนกายใดเป็นปสาทรูปอาศัยมหาภูตรูป4นี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นกายายตนะ697รูปที่ไม่เป็นกายายตนะนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นกายายตนะ698รูปที่เป็นรูปายตนะนั้นเป็นไฉนรูปใดเป็นสีต่างๆอาศัยมหาภูตรูป4นี้ชื่อว่ารูปธาตุบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปายตนะ699รูปที่ไม่เป็นรูปายตนะนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นรูปายตนะ700รูปที่เป็นสัทธายตนะเป็นคันธายตนะเป็นรสายตนะเป็นโผฏฐัพพายตนะนั้นเป็นไฉนปฐวีธาตุนี้ชื่อว่าโผฏฐัพพธาตุบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นโผฏฐัพพายตนะ701รูปที่ไม่เป็นโผฏฐัพพายตนะนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นโผฏฐัพพายตนะอายตนะทุกกะจบธาตุทุกกะ702รูปที่เป็นจักขุธาตุนั้นเป็นไฉนจักขายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นจักขุธาตุ703รูปที่ไม่เป็นจักขุธาตุนั้นเป็นไฉนโสตายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นจักขุธาตุ704รูปที่เป็นโสตธาตุเป็นคานธาตุเป็นชิวหาธาตุเป็นกายธาตุนั้นเป็นไฉนกายายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นกายธาตุ705รูปที่ไม่เป็นกายธาตุนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นกายธาตุ706รูปที่เป็นรูปธาตุนั้นเป็นไฉนรูปายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปธาตุ707รูปที่ไม่เป็นรูปธาตุนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นรูปธาตุ708รูปที่เป็นสัทธธาตุเป็นคันธธาตุเป็นรัสธาตุเป็นโพธพธาตุนั้นเป็นไฉนโพธพายตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นโพธพธาตุ709รูปที่ไม่เป็นโพธพธาตุนั้นเป็นไฉนจักขายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นโพธพธาตุธาตุทุกกะจบอินทริยทุกกะ710รูปที่เป็นจักขุนสีนั้นเป็นไฉนจักษุใดเป็นปสาทรูปอาศัยมหาภูตรูป4นี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นจักขุนสี711รูปที่ไม่เป็นจักขุนสีนั้นเป็นไฉนโสตายตนะกวลิงการาหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นจักขุนสี712รูปที่เป็นโสตินสีเป็นคานินสีเป็นชิวหินสีเป็นกายินสีนั้นเป็นไฉนกายใดเป็นปสาทรูปอาศัยมหาภูตรูป4นี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นกายินสี713รูปที่ไม่เป็นกายินสีนั้นเป็นไฉน

731รูปที่ไม่เป็นมุทุตารูปนั้นเป็นไนจักขายตนะกวลิงการาหานรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นมุทุตารูป732รูปที่เป็นกัมมัญญตารูปนั้นเป็นไนความควรแก่การงานกิริยาที่ควรแก่การงานภาวะที่ควรแก่การงานแห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นกัมมัญญตารูป733รูปที่ไม่เป็นกัมมัญญตารูปนั้นเป็นไนจักขายตนะกวลิงการาหานรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นกัมมัญญตารูป734รูปที่เป็นอุปัจจยรูปนั้นเป็นไนความแรกเกิดแห่งอายตนะนั้นเป็นความเกิดแห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นอุปัจจยรูป735รูปที่ไม่เป็นอุปัจจยรูปนั้นเป็นไนจักขายตนะกวลิงการาหานรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอุปัจจยรูป736รูปที่เป็นสันตติรูปนั้นเป็นไนความเจริญแห่งรูปนั้นเป็นความสืบต่อแห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นสันตติรูป737รูปที่ไม่เป็นสันตติรูปนั้นเป็นไนจักขายตนะกวลิงการาหานรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นสันตติรูป738รูปที่เป็นชรตารูปนั้นเป็นไนความชราความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวความเสื่อมอายุความง่อมแห่งอินทรีย์แห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นชรตารูป739รูปที่ไม่เป็นชรตารูปนั้นเป็นไนจักขายตนะกวลิงการาหานรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นชรตารูป740รูปที่เป็นอนิจจตารูปนั้นเป็นไนความสิ้นไปความเสื่อมไปความแตกความทำลายความไม่เที่ยงความอันตรธานแห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นอนิจจตารูป741รูปที่ไม่เป็นอนิจจตารูปนั้นเป็นไนจักขายตนะกวลิงการาหานรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอนิจจตารูป742รูปที่เป็นกวลิงการาหานนั้นเป็นไนข้าวสุกขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อนมสดเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ที่พึงกินทางปากขบเคี้ยวกลืนกินอิ่มท้องซึ่งมีโอชาเป็นเหตุให้สัตว์ในสถานที่นั้นๆดำรงชีพอยู่ได้รูปนี้ชื่อว่าเป็นกวลิงการาหาน743รูปที่ไม่เป็นกวลิงการาหานนั้นเป็นไนจักขายตนะอนิจจตารูปรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นกวลิงการาหานสุขุมรูปทุกกะจบรวมรูปหมวดละสองอย่างนี้ทุกกะนิเทศจบ